राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 12 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुलाय धाम राम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र मेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करार नवनीत नाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाद रोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्राद कृष्णात् वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुभद्र महात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। सबसे बढ़िया बात गीता में बताई है भगवान की शरणागति। भगवान की शरण हो जाना हे नाथ आप सच्चे हृदय से शरणागत होने पर उसका सब काम भगवान करते हैं। जैसे लड़की ब्याह दे तो शास्त्र ही हो जाती है, उसका काम फिर शास्त्र वाले करते हैं। साधु हो जाए तो उसका काम साधुओं की जिम्मेवारी हो जाता है, क्योंकि कोई लेन देन कोई मतलब नहीं रहता। इन सबसे विलक्षण भगवान के शरण हो जाए तो इसमें विलक्षणता क्या है कि वास्तव में ये भगवान ही है। मैं वही वंश हूं, भगवान का ही है। ये लड़की है वो शास्त्र की नहीं है, साधु होता है वो साधुओं का नहीं है, परंतु ये तो परमात्मा का है। भूल मिट जाती है और अपने घर पहुंच जाता है, आनंद हो जाता है। जिस परमात्मा का अंश है उसी के शरणों शरणों हो जाए तो दूसरे क्या संबंध रहा। संसार में किसी के साथ में कोई संबंध हुआ ही नहीं, संबंध केवल भगवान के साथ ही था। इससे पहले भगवान से ही उत्पन्न हुआ, भगवान से ही पालित हुआ, रक्षित हुआ, विद्या बुद्धि योग्यता आदि भगवान से ही मिली, तो भगवान कहीं फिर भी ना। अगर उसे शरण हो जाए तो पहले से ही भगवान का है, फिर भी शरण हो गया। अब किसी से कोई संबंध था ही नहीं, किसी से कोई संबंध था ही नहीं हमारा। लड़की का संबंध होता है माता से, पिता से, काका बाबा भाई संबंधी, उससे संबंध होता है, परंतु हमारा संबंध भी किसी से नहीं है। ये संबंध हुआ ही नहीं, हम तो केवल भगवान के ही है, भगवान से ही पैदा हुए, भगवान के ही है। तो भगवान के शरण होने पर बाकी क्या रहा, कुछ नहीं था। बाकी मौज होगी, आनंद हो गया, मस्ती हो गई, अपने घर पहुंच गए अपने घर। जैसे आदमी बिंदु भटकता है जगह जगह, दुख पाता है और घर पर पहुंच जाए तो आनंद हो जाता है। अभी तक घर में पानी भी नहीं पिया पर घर पहुंच गया तो संतोष हो जाता है, कहीं घर पर आ गए, दुख पाए सुख पाए कुछ भी हुआ प्रथम घर पर आ गए। ऐसे भगवान के चरणों में शरण आते ही मन में सर्वथा संतोष हो जाता है कि अपने घर पर आ गए। जिसके अंश से जिसके अंश होकर संसार में आए उसके खास घर में आ गए, अब का क्या रहा। और संबंध हमारा किसी शायद था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं, किसी से कोई संबंध हो सकता ही नहीं। इस वास्ते केवल भगवान के है, मस्त हो जाओ, मोक्ष भगवान करो। इस वास्ते भाई बहन जितने सब सुनने वाले हैं उन सबसे कहना है कि प्रेम भगवान से करो, भगवान के हम है। निश्चिंत हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, आनंद हो गया, भगवान के हैं और भगवान के होकर के काम करेंगे। ये पहले भगवान के हो गए, अब भगवान के रहते ही काम करेंगे और कोई संबंध ही नहीं है। हमारा मतलब भी नहीं किसी से, कोई लेन देन कोई संबंध नहीं, हमारा कुछ संबंध नहीं, हमारा संबंध केवल भगवान से है। भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना है और संसार की सेवा करना है। संसार की हम नहीं, हमारा संसार नहीं, सेवा संसार करना है। क्यों? कि संसार की है हमारे पास, हमारे शरीर को सूक्ष्म कारण सही संसार का है, तो संसार की सेवा के लिए संसार की चीज को लगा देता है और कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई मतलब नहीं है, संसार की चीज है हमारे पास, इस वास्ते भगवान की सेवा में इसको लगा दे रहा है। हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई लेन-देन नहीं है। हमारा संबंध केवल भगवान से है, क्यों? भगवान यही हमारे से है, ईश्वर सचिव विनाशी। इस वास्ते हरेक भाई बहन को विचार करके और संतोष कर देता है, सब तकलीफ हो गया सदा ही। आखिरी बात है ये गीता में आखिरी है, सर्व गुह्यतम गुह्यष्टुमे परमं वच, सर्व गुह्यतम बात सबसे गुहनी प्रिय बात एकदम अशेष अच्छी बात। इस वास्ते हम भगवान के हैं, हमारा कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब है ही नहीं हमारा। केवल सेवा करने का संबंध है संसार से, क्यों है? संसार की सेवा, संसार की चीज नहीं बैठे, शरीर संसार का है, बुद्धि संसार की है, मन संसार का है, वाणी संसार की है, इंद्रियां संसार की है, प्राण संसार के है, सब कुछ सारी सब सामग्री सभी परमात्मा की है। इस वास्ते परमात्मा की संसार की सेवा के लिए हमारी बुद्धि है, इस वास्ते संसार की चीजों से संसार की सेवा करता है। संसार जी को ले रहे मतलब नहीं, संसार जी को लेना है ही नहीं हमारे। भगवान से बढ़कर चीज क्या हो गई? न तत् समझते करेगा वो तो दूसरा कोई है ही नहीं। इस बार से भाइयों से कहना है कि मस्त हो जाओ, आनंद हो गया भाई, ठीक घर पर आ गए। हम जहाँ है वहां ही भगवान है, पूरे के पूरे भगवान है। जैसे 8-10 बालक हो माँ के, तो सबकी माँ पूरी की पूरी होती, पांती एक माँ नहीं होती, माँ का हिस्सा नहीं होता, पांती ही होती। 15 बालक है तो 15 पांती करेगी, 15 पाले तुम्हारी, ऐसा नहीं। माँ तो पूरी पूरी सबकी माँ है, सबकी पूजनीय माँ है, आदरणीय माँ है, ऐसे हमारे भगवान है। ऐसे भगवान को देख के फिर बस हो जाओ, कोई अपने मतलब नहीं है, किसी की गरज नहीं है मन में, सेवा सबकी करनी है, बिना कुछ कहे उछड़े हुए सेवा, कोई एहसास नहीं उन पर कोई प्रभाव नहीं डालना है कि हम सेवा करते हैं। भाई संसार की चीज संसार को दे रहे हैं, चीज संसार ही संसार हुई है। अपना तो कुछ यही प्रयास है कि वह सब आप राजी रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, यही मतलब है। हमारा आपसे कुछ लेना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई आप पर एहसान नहीं है, आप पर कोई ऋण नहीं है, आपको हम दे नहीं रहे हैं, आपकी चीज ही आपको सौंप रहे। इस वास्ते आपसे लेना है नहीं, एकदम शांति शांति बात है। हमारी चीज है ही नहीं, है ही संसार की। संसार के अंधकार आदि रहते हुए आना जल कपड़ा और मकान, ये चार चीज लेकर हम जी रहे हैं। अन्न जल कपड़ा और मकान और जमीन, इनको लेकर हम अपना निर्वाह कर रहे हैं। तो इन चीजों को भगवान के नाम से संसार की सेवा में लगा दिया, बस आनंद हो गया। किसी का कोई डर नहीं, भय नहीं, किसी को देना नहीं, किसी को देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। एक मतलब भगवान का है, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। कितनी आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सुख की बात है। ऐसे होकर मस्त हो जाओ, आनंद से मौत जाओ। कोई दृष्टांत है नहीं, हम दृष्टांत गोद जाने का देते हैं, लड़की के ब्याह का देते हैं, साधु होने का देते हैं, ये सब ऐसा क्षण नहीं है। भगवान के अरे भगवान के क्षण हुआ ऐसा नहीं, ऐसा वो दृष्टांत है ही नहीं। तो ये सबसे बढ़िया बात है, सबसे उत्तम बात है, सबसे शुभ बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, ऊंचे से ऊंची बात है। भगवान से बढ़कर कोई भाव, बढ़कर कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। ऐसे भगवान के चरणों के शरण है, अब आनंद हो गया। बहुत सुखी प्रभु के चरणों के शरण है, आश्रय उनका जी, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, आनंद बहुत। अपना कोई मतलब ही नहीं किसी से। मैंने एक पुस्तक पढ़ा, उसका जानना मानना दो बात लिखी, दो बात जानना मानना। जानना क्या है, तो संसार में हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे तो भगवान है, संसार में क्या चीज है। संसार में कोई हमारी चीज नहीं, हमारे तो भगवान है, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार में कोई चीज हमारी नहीं। जैसे मुसाफिर आता है ठहरता है चल देता है, जैसे आप लोग मेले में आए ठहर गए और मेला पूरा हुआ स्नान किया सर, और कोई कला से कोई लेना नहीं है, यात्रा ही आगे दर्शन कर लिए, सत्संग कर लिया, गंगा स्नान कर लिया, चलो। इस संसार में कोई हमारा ही हमारा कुछ भी नहीं है। संसार की चीजों को अपनी मानोगे तो फंस जाओगे। यह बात पहले भी मैंने कही है और फिर भी कहता हूँ, चीजों देखते हो हम मालिक हैं, हमारी है, वो हमारी नहीं है, तुम मुर्गे हो जाओगे। भागवत है बार में स्कंद में भूमि गीत आता है, भूमि गीत, भूमि ने गीत गाया है, पृथ्वी ने, पृथ्वी गीत गाती है कि तुम कहते हो हमारी पृथ्वी है, हम राजा हैं, हम ग्रस्त हैं, हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, ये तुम कहते हो, पर मेरे से तो पैदा होते हो शरीर, और मेरे ऊपर रहते हो, अंत में मेरे में मिल जाते हो, तुम्हारी है क्या, तुम्हारा शरीर भी मेरा ही अंश है। क्या पृथ्वी अंश मिला है, इसलिए पृथ्वी के ही हो, पृथ्वी में ही रहते हो, अंत में मिट्टी में मिल जाओगे, बस अपना क्या है इसमें, अपना कुछ है ही नहीं, पृथ्वी की चीज है पृथ्वी में आगे निर्वाणय हो गए सदा के लिए, कोई ऋण नहीं रहा, किसी का ही ऋण नहीं ऊपर में, पृथ्वी से जिसको पृथ्वी थी। इस वास्ते भाई प्रसन्न हो जाओ और एक भगवान मेरे हैं, सच्ची बात ही मान लो, कृपा करके हम भगवान के, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पास ठहरे हुए हैं, भगवान की जितना में मर्जी हो गई उतना रहेंगे, भगवान की जो मर्जी चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो, भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करना है, हमें मतलब नहीं है, संसार की सेवा करनी है और कोई संसार मतलब नहीं, बहुत मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है, खुशी की बात है। जैसे मुसाफिर आता है, रात में ठहर गया, सुबह होते ही अपना चल दिया, क्या संबंध उसका, ऐसे हम आए और ठहर गए और चल दिए, सब ऐसे सब छोटे बूटे सब सब ठहरे हुए थे आदमी के लिए, ये मृत्यु लोग मृत्यु बनने वाले सब मर जाते, हम तो भगवान के हैं, भगवान की मर्जी से आए हैं, हमारी मर्जी से आए नहीं, भगवान की जाहिर ना है, भगवान की है, चाहे बिरला के नाम ताई मिले, जैसे भगवान की मर्जी हो ऐसे रखो, जितना न रखो भगवान की मर्जी। सज्जनों सीधी सरल बात है ऐसी बात, जैसे मुसाफिर खाना होता है वो भरा रहता है स्टेशन पर, मुसाफिर का भरा रहता है, परंतु कोई सही रहता ही नहीं, भरा रहता है पर कोई रहने वाला है ही नहीं, अपनी गाड़ी आई चल दिया, अपनी गाड़ी आई चल दिया, गंगे आई चल दिया, रहता कौन है वहां, रहना में कोई यही नहीं, कोई नहीं रहना में कोई नहीं, सब जाने वाले सब मुसाफिर है, ऐसे हम सब जाने वाले कोई रहने वाला नहीं, यहाँ रहने वाला कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, क्या रहने वाला कोई नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान की आज्ञा से आए हैं, भगवान आज्ञा रहेंगे, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करेंगे, सेवा करेंगे, सब कुछ पहुंचाएंगे, आनंद पहुंचाएंगे और बरसा देंगे, हमारी क्या लेना, हमारे क्या मतलब है, अपने स्वार्थ की बात ही नहीं है, अपने तो केवल परमात्मा की बात है, भगवान के हम हैं, हम तो अपना भगवान ने दे दिया, शरीर संसार का है, संसार को दे दिया, कितनी बड़ी बात है, सब दिवसर हो गया, शरीर नहीं रहा, ये संसार में ज्ञानानंद होता है। एक कथा आती है उसमें बताया कि बेटा होता है, चार तरह का होता है बेटा, तो बेटा चार तरह होता है, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी घर में, तो ब्राह्मण उदास हो गया, तो वह ब्राह्मण ही बोली कहा उदास क्यों है, आप दुखी क्यों होते हैं, क्या दुखी होते हैं, देखो गृहस्थाश्रम रहे, भगवान ने एक भाई भी हो जाती छोटी भी तो आनंद मानते, मेरी मेरी पुत्री है, पुत्री का ब्याह करेंगे, आनंद करेंगे, बेटी का दान करेंगे, छोरी थी हमारे संतान दो, तो ब्राह्मणी बोली कि संतान हमारे क्यों होता, कि क्यों होता, कोई खराब है संतान, वो खराब है, खराब नहीं क्यों होता, कारण होता है, संतान वाला कर्म है, कारण क्या है, कि ऋणानुबंध होता है, कहा तो हमने ऋण लिया है, कहा हमने ऋण दिया है किसी को, तो कोई ऋण देने के लिए आता है, कोई अपना मदद लेने के लिए आता है, हमने कोई पाप किया ही नहीं और ऐसा पुण्य किया ही नहीं जो हमारे देना पड़े, इस बात हमारा संतान क्यों होता। तो कैसा होता है कि जो बेटा होता है उसको लेना ऋण लेना है तो लेने के लिए आता है वो, तो आया तो बालक बने में खर्चा होता है, पहले जन्म होता है वह खर्चा होता है, फिर जन्म के वजह बीमार होता है खर्चा होता है, बड़ा होता है तो माँ बाप को मार पीट करके धन ले जाता है और दुख देता है तंग करता है। तो ऐसा बेटा कैसे होता है कि जिसको दुख दिया है वो आगे बन जाता है, उस जन्म के विश्वास में उसको आना पड़ता है। और इस वास्ते हमने किसी को दुख दिया ही नहीं, किसी का ऋण है ही नहीं हमारे ऊपर, क्यों आता था हमारे बेटा होता ही क्यों, इस वास्ते नहीं होता हमारे। एक होता है वो ऋण लेने के लिए आता है, तो जब खेलता कूद रहे छुट्टी फिरता तो अल्लाह साथ फिरता है बेटा, माँ को दुख देता ही नहीं, जहां बैठा दे वहां बैठा है, बच्चे पसंद रहता है, माँ दूध चला दूध भी देता है, माँ बोले बोल भी कर देता है, माँ को दुख देता ही नहीं प्रसन्न रहता है। वो बड़ा हो जाता है फिर माँ की सेवा करता है। तो हमने किसी को ऋण दिया नहीं, कोई ऋण आया नहीं, तो इस वास्ते हमारे बेटे क्यों होता, हमने किसी ने लिया नहीं किसी को दिया नहीं तो बिना दिए बिना ऋण के क्यों आता, लेने वास्ते आता देने वास्ते आता है, ऐसा नहीं आता है। एक तरफ तो वो संत है कोई महात्मा है उसकी हमने सेवा करी और वो कल्याण मेरा हुआ नहीं तो किस घर आएगा, जिसने सेवा करी उसी घर पर आएगा, तो वो बड़ा उदार हो जाता है, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई भाई से मतलब नहीं, कोई माँ से मतलब नहीं, कोई बाप से मतलब नहीं, कोई काका से भाई कोई मतलब नहीं, वो उदासी जाता है। ऐसे संतों की सेवा करी तो सेवा करी संत भूत हो गए आए नहीं, इस बात से उन्हें हमारे क्यों होता। एक तटस्थ होता है तो लेना आने को देना कुछ नहीं था, तटस्थ हो जाए ऐसा क्यों आया हमारे घर, उसे कोई संबंध होता तो वह आता है, हमारा लेना कोई संबंध है ही नहीं, इस बात से घर को आए है। तो ऐसी ब्राह्मण की बातें सुनकर के वो ब्राह्मण बोला कि तेने अच्छी अच्छी बातें सुनाई, मैं तो कथा करता हूँ पढ़ा लिखा हूँ सुनाता हूँ लोगों को, मैं सुनाता नहीं, जिसे बड़ी है तू बातें सुनाती है, तुम पढ़े लिखे भी नहीं है, ऐसी बात तेरे को काम है, ऐसी बातें तेरे को कैसे मिली, तो आप जानते हो आप तो मेरे पिताजी थे ना, तो आप जानते हो आपके ससुर थे हमारे पिताजी पढ़े लिखे अच्छे पंडित थे, तो कई साधु आते पढ़ने के लिए, ब्राह्मण भी वही पढ़ते कई साधु पढ़ने के लिए आते, तो संत महात्मा कई आते विद्वान थे तो पढ़े लिखे भी आते या पढ़ने के लिए साधु आते। आप ये जानते ही हो मैं बाप के मैं बेटी एक ही थी, दूसरे लड़के थे मैं लड़की एक थी, मेरे पर स्नेह था ज्यादा तो मैं विशेष पिताजी बोली मेरे थी, वे स्नेह रहते थे प्यार करते थे ऐसे रहते उन्हें गोदी में रहती, तो संत महात्मा आते मैं व्याख्यान देते तो वो सुनती मैं छोटी सी, वे सब बातें याद है मेरे को सत्संग की बातें याद है, इस बात से आप बताती हूँ पढ़ लिखी हूँ नहीं, परंतु पिताजी गोदी में बैठे बैठे संत माता संगत की है जिसे मैंने सुनी है ये बातें बताती हूँ, इस वास्ते हमारे बेटा नहीं। चलो एक संत है एक वशिष्ठ ब्राह्मण है उस ब्राह्मण के पास चलो, ले गई वहां और महाराज से सत्संग किया, जो ब्राह्मण देवता के चिंता मिट गई, उल्टी बात है वो प्राय करके संतान की इच्छा माताओं की होती है, कि भी हमारे सुरासुरी हो जाए, हम पान करें, दान करें, कन्या दान करें, ऐसी स्त्रियों में होती है। तो स्त्रियों के लिए पुरुष की चिंता थी, अरे स्त्री ने ज्ञान दिया, पद्म पुराण में कथा आती है। तो वो दे गई, तो वही जहानकार है, सत्संग किया है, उनसे बातें मिलती है। सत्संग बिना बातें मिलती नहीं। तो मैं टावर पर मैं पिताजी गोदी बैठी मेरी सब रुलती थी, मेरे वो माता याद है, आप चिंता मत करो, भजन करो। चिंता अपने क्यों करे, जाई विद्रा कह राम ताई विद्रही है, फिर सीताराम सीताराम सीताराम कही है, भगवान की मर्जी है, उसी में रहना चाहिए। एक घटना याद आ गई, विश्वेश्वर नाथ जी खेमका थे, चूर हुए। वे कहते थे हमारे गांव में माहेश्वरी लखोटिया ऐसे थे, उस पर कर्जा हो गया। बीती हुई बात बताई, अपने इस जन्म की पुरानी बात थी जन्म की। तो वो गया बंबई और थोड़ा दिनों पीछा आ गया, आकर के कर्जा चुका दिया। तो लोगों ने कहा भाई इतना धन है कहां से आ गया, गया और आया आगे धन चुका दिया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य आया। तो उसे बेटा हुआ, वो बड़ा हुआ और ब्याह दिया। तो ब्याह दिया तो बना दिया, दृष्टि आ गई। वो 20-25 वर्ष का हुआ, स्त्री भी हुई, बालक भी नहीं हुआ और मर गया। तो बीमार था, उस बीमारी के समय लोग सब बैठे थे, विश्वेश्वरनाथ जी खेमका कहते थे, मैं था उसमें रात में, वो बीमार था रात में था, क्यों मरे अभी मरे अभी मरे, ऐसी अवस्था में रात में रहा। तो पिता रोने लगे कि ब्याह किया अभी और अभी ये मर रहा है, बड़ा दुख हुआ। बेटा मरता है दुख होता ही है। तो दुखी देख रोता देख वो बोला कि दुखी अब तक क्या है, तेने जो काम किया है वो बताते भोगना पड़ेगा, इसी जन्म में किया हुआ, पूरे जन्म में नहीं। तो क्या किया कि रात्रि में तुम ठहरे एक बदबू जाए घर पर, कोई ठेसर बताया, वो ठेसर पर तुम उतरे तो रात्रि में वो धानी भूजती थी बनाने, ज्वार की मक्के की धाने वो जवा भूजते और बेचते थे, ऐसी छोटी दुकान थी उसी, उस रात्रि में ठहरे। तो ठहरे तो एक स्त्री एक तुम दोनों मिल करके उसको मार दिया, धन था उसे पास ले लिया और कोई था नहीं, धन ले गया वहां आए और वो मार करके उससे कर्जा चुका दिया। तो लोग एक एक सामने आज पता लगा हमने इतना धन इतना जल्दी कैसे लाया, जल्दी आज चुका दिया, आज पता लगा, आज पता लगा क्या बात है। तो बताया कि धन लूंगा ये बात। तो पिता बोले कि सन्नी बात में है, बीमार है सन्नी बात में बोल रहा है, सुनने बात में नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, इसका भरोसा। तो क्या है वो अमुक शेर, क्या नाम बताइए, साथी बागला का अमुक बागला है, उस बागला की हमारी तोड़ करके चार चोर उसका धन निकाल रहे हैं, अब भी निकाल रहे हैं। ये बात अगर सच्ची है तो मैं कहूँ मेरी बात सच्ची है, जहां देख लो है तो उसमें कोई गया नहीं। शेर जी छोटे बालक थे उस समय, जो मैं कहते थे हम लग गए वहां जो पग रखा कर रहा कि पग मिल जाए तो चोरों को पता लगे, तो हम भागे वहां से, हमारा पकड़ हमारा चोप पकड़ देगा। इसको भागे तो देखा हमने छोड़ा वहां पर थोड़ी कर रहे हैं, वो मर गया। वह मर गया, मैंने पूछा कि आप बिचारिया बाणिया की बेटी ब्याह करके तू मर गया, ये भी देश क्या दशा हुई। वही रांड है या जिसे मेरे साथ दोनों ने मिलकर उसको मारा, अब अभी रोकेगी बेटी रोकेगी, वही है वही है। ऐसे गुस्से में अब किया हुआ फल भोगना पड़ेगा। और फिरेगा देखो एक बार फेरूंगा मैं, मेरा कर्जा उतर नहीं है, इस बार से फेरूंगा एक बार, पीछे आया कि नहीं तो पता नहीं। मैं कहा उसने एक बार फेरूंगा, कर्जा पूछा तुमने पूछा ब्याज सही लूंगा, मेरा धन खा गई। तो इस तरह से भाई सावधान रहना, कोई पाप करो तो सावधान रहो, वो बदला चुकाना पड़ेगा। इन वास्ते हरे भाई को बहनों को खूब सावधान रहना, पाप किया हुआ छूटता नहीं। शास्त्र में लिखा अवश्य में भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ काम किया हुआ अवश्य में भोगतव्यम, भोगना पड़ेगा। न मुच्यते मुक्त नहीं होता, कल्प कोटि शतैर भी बीत जाए, व्यर्थ बीत जाए, कल्प बीत जाए तो भी पाप है उसका फल तो भोगना पड़ेगा ही। इस बात से पहले सावधान रहो, पाप करो मत, अन्याय करो मत, किसी को मारपीट मत करो, किसी का धन लूटो मत, किसी का चोरी मत करो, किसी का धन दबा कर राजी हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, खुशी बहुत है इसका, इसका दंड होता है फल होता है, इस बात से काम करो मत। तो खेमका जी कहते थे हम थे रात्रि में चोरी हुई और चोरी कर रहे हैं, बार अब भी चोरी कर रहे हैं, साथ देख लो वो बात सच्ची है तो मेरी बात भी सच्ची है, वो बात झूठी थी मेरी बात झूठी है, शनिवार नहीं बोल रहा हूँ मैं। इस तरह से मैं कानून सुनी खेमका जी कहते मैंने सुनी लखोटिया माहेश्वरी थे वे शेठ जी घर के पास वहीं घर होने का। तो ऐसी बात है भाई, बदला अपना देना पड़ेगा, किसी को दुख दिया है तो दुख भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोगतव्य कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तं क्रियते कर्म कल्प कोटि शतैरेव। इस वास्ते अपना अपना कर्म भोगना पड़ेगा। तो भाइयों को बहनों को सावधान रहना है, मनुष्य जन्म गए, ये मनुष्य जन्म के पाप भोगने के लिए 44 लाख जुड़ी है, ये इधर शरीर क्षेत्र खेत है, खेत में बोया हुआ जितना धन बोते धन उतना ही अन्न नहीं होता है, सैकड़ों गुना होता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा बोते है उनका। ये आजकल एक बाजी दर्जी है लम्बा शीशा नहीं गए एक तोड़ गई हो राज्य 100 सीटा 200 मैं सुना है, 100 सीटा तो मैं देखा हुआ भी है, 300 सीटा अगर बाजी हो जाए मोटी फिर छोटे छोटे सीटे घर निकलता है, सी आ जाता है ठंडी फिर सी घटेगा, दाना बड़ा बड़ा छोटी छोटी सीटी सिलेरी 2-3 बार सिलेरी निकलता है, फिर फिर निकलता है फिर ऐसे बाजी के बूटा अपना बीज ऐसा आज के नहीं ये बीज वो हो गए ये वो एक से चली लंबा। अरे भाई कहते उसके बाद भी तो ऐसी बात देखी हुई प्रत्यक्ष बताई। इस वास्ते हरेक भाई को सावधान रहना, बहनों को सावधान रहना, अपने कोई काम ऐसा नहीं करना जिसमें दुख पाना पड़े। ये खेत है खेत, ये इनमें दान पुण्य करो तो फल ज्यादा होता है, पाप करो तो फल ज्यादा होता है। अच्छी जमीन होती है तो बूटी पर बड़े बड़े डोलिया होता है, मम्मू लोग तो बड़े लम्बा लम्बा कांटा निकलेगा जमीन अच्छी है, अच्छी धनबा वाला भी अच्छा अच्छा हुआ। तो इस शरीर एक खेत है, इधर शरीर खेत है, बहुत उपजाऊ खेत है ये मनुष्य शरीर है। ये इनमें पाप और पुण्य का फल बड़ा सस्ता निकलता है, भोगना पड़ेगा ही, जिसने जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा। इस वास्ते सावधान रहो, भजन करो, भगवान को याद करो, अरे भगवान के शरण हो जाओ। तो शरणों में भगवान कहते हैं अहम पास सरो पापे भी, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान के चरणों में शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, फिर तुझा पाप आया तो सब फैला मेरा। एक आदमी था, धन का खर्चा हो गया जाते, लोग समझ लाओ कर्जा था, कर्जा पास में है नहीं, विचार करे क्या। तो एक धनी सेठ के नौकर हो गया, तो लेने वाले भी संतोष गया, अब उसका मात्रा है देगा। तो वो बोला नहीं, सेठ की नौकरी बड़े मन से करी, तन मन से उत्साह से काम करता, सेठ जो देवे सही, कोई चिंता नहीं, कोई ठहराया भी नहीं कि तनखे लूंगा, पर काम करता तत्परता से, रातों जग करके काम करता, दिन में ही करता, तो सेठ हो गया राजी कि नौकर ऐसा मिलता ही नहीं, रात में दिन में कहीं भेजो, रात में चला जाता, दिन में चला जाता, सब काम करता। तो एक दो वर्ष बीता, तब एक दिन बाजार में लेने वाले बोले के ला बार रुपया लाओ, अब ले कहा से, उसने शेठ ने कुछ दिया ही नहीं, काम करता अपने। वो देगा जो शेठ ने सुनी, शेठ ने सुना के तो बिना काम करता है और लेना है तो तंग करते है, तो शेठ ने बुला लेना तो को क्या भाई, क्या हमारे रुपये खा गए, पहले रुपया लिया कर्जा तो देता तो ही है, कि कितने कर्जदार हो तो भेजना, तो आ जाओ ऐसा बजाओ तुम्हारा बैंक कर लाओ, कितना कितना करना कुछ किस सकता है, बना बना बैंक बताइए इतना कर्जा शेर दे सुख आज से भी क्यों करते हो, उसको क्यों कर हमारे को, अगर नौकरी लेता तो सबका सुखाता नहीं, मैं शेर राजी शेर सुखा दिया। ऐसे भगवान के चरण सुन जाओ तो भगवान मामूली चुकाएंगे, क्या शेर देते भी दयालु नहीं है भगवान, क्या इतनी कृपालु नहीं है, ये तो कृपालु है भगवान, तो बड़ा एहसान मानता है भगवान। एक भक्त था जो एक दाढ़ बगाड़ो दाढ़ बगा वृक्ष, उसके पास एक शिला थी, वो शिला पर 12 वर्ष रात में दिन में सुबह शाम सियाड़े में उड़ाड़े में गर्मी में सर्दी में वर्षा में आंधी में उस शिला पर रहना 12 वर्ष तक किया। तो भगवान प्रकट हुए, वो मांग मांग वरदान मांग, तो बोला कि महाराज देखो आपके तो मांग मांगनी बात नहीं है, ऐसा बनाओ 12 वर्ष बदलगी है मैंने, और कहते मांग मांगे वो जो मुफ्त में दे, तब मांग कहना चाहिए मांग बदार मांग मांग में मांग मांग कैसे कहते हो, हिसाब करो भगवान का हिसाब क्या करेगा, तू सोचा है सो मांग ले फिर मांग ले, ये मांगने की कैसे बात करते हो आप, हिसाब करो 12 वर्ष बैठा हो तब किया हिसाब लेने दे शायद मांग ले, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, वो ठीक कहते इसलिए बोली कि 12 वर्ष मेरे पर रहा है तो 12 वर्ष तो मैं रहूंगा, ब्याज अलग है सर पैसा है। वो दाड़ बोली कि 12 वर्ष 200 खा दिया, फलों तो फल खाता है पत्ते खाता फूल खाता, मेरे को गया है तो 12 वर्ष तो मारा सगे पैसा है ब्याज से लूंगा, 24 वर्ष तो तपस्या फल है, इतना हिसाब करो, इसके बाद में हिसाब बोल रही हूँ, ये बड़े भैंस क्या चुगाएगा? भगवान के दरबार में चरणों के शरण हो जाए तो भगवान की कृपा से सब काम ठीक होता है। कृपा से कृपा कृपा ना हो सकाई है जो उसने कुछ किया ही नहीं, पर कृपा से देते हैं तो भगवान कृपालु है। ऐसा करो तो मुश्किल हो जाएगी। बदलने के समय की 24 वर्ष तो 12 वर्ष 24 वर्ष दो यही होगा। दूसरा फिर प्यार करेंगे तो वह नाम हिसाब नहीं है। इस बार तो मांग, इस बार तो मांगना कहते हैं भगवान, मांग तो सबसे मांग जाएंगे। जो चेत है मांग कैसे कहते हैं, हिसाब तो करो पहले मांग गया तो भाई भगवान में लग जाओ। भगवान के बेटा बेटी है हम, अब बेटा बेटी पर कवाजा हो जाए तो भगवान पर ही हुआ और किसी पर हुआ? लड़का उसे है तो बाप ही सुखाएगा और कौन सुखाएगा? भाई तो सुखा भाई टाबर पर जो कर जाए और कहाँ जाए वो कुछ हो गए क्यों कहे? कोई दुआ ना चाहना ना चुगाते चाहना, ये पूरा पूरा ब्याज से चुगाते है सब से सीधे से, तो घाटा है ही नहीं, भगवान की कमी है। इस वास्ते भाई सीधी सरल बात है, भगवान के चरणों में शरण हो जाओ और मस्त रहो, खूब आनंद मौज में रहो। भगवान के शरण हो गए। एक संतान लिखा, मैं पुस्तक पढ़ा था कि हमारे हम तो कहते हैं मौज काम करते से भगवान, हमारे काम तो भगवान करते हम तो बहुत करते करते शरणों के शरण हो गया, हमारे कुछ करना पड़ता ही नहीं। तो शरण हो जाने से बहुत भारी बात है। इस बात से भगवान के शरणों के शरण हो जाना, भगवान के हम है, हमारे भगवान है। जैसे माँ है ना, सब माँ को मीठी माँ अच्छी लगती है, माँ है मेरी माँ है माँ है। तो भगवान तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु ससुरा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु ससुरा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे सब कुछ हो, भगवान का सब कुछ जसूर है, मैं करूँगा सब बनाऊंगा। अंतवा सर्व पापे विमोचिष्य हम, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी बहुत सी बात है, मुफ्त में होगा हमें, केवल शरण हो जाओ भगवान के, हमारे भगवान भगवान शरण। लड़की सास से जाती है तो लड़की का सब काम सास वाले करते हैं, अरे वहां की हो जाती है वो, फिर याद ही नहीं रहता, फिर ही सुनता ही नहीं। ऐसे साधु हो जाते जो सच्चे हृदय से घर वालों की चिट्ठी नहीं, 12 वर्ष भी समाज से नहीं कोई चिंता ही नहीं होती। क्या चिंता होती है? चिंता करें तो चिंता कौन करे? चिंता करें, हम तो साधु हो गए भाई, हम तो भजन करते हैं। घर वाला को तुम भी भजन करो, भगवान में लग जाओ। जो आदमी भुक्त भोगी होता है मेरा सब काम भगवान करते हैं, तुम भी ऐसे लग जाओ। वो देखता है कि भगवान में लगने से बड़ा फायदा होता है, भगवान के शरण में हो जाए सब कुछ। शास्त्र में बात आती है किसी से कर्जा ज्यादा हो जाए तो वो कहता है हमारी बिक्री कर दो, हमारे नौकर रख लो, हमारी बिक्री कर दो, कितने कर्जा हो हम सब कुछ देते हैं, घर में देख लो, घर में चीज में ले लो, हमारी बिक्री कर दो, हम स्वीकार है। तो भगवान के चरणों के शरण हो गया, फिर चिंता क्या? चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, चिंता भगवान को है, हमारे मन में आनंद है। चाहे सो प्रतिपाल श्री राम जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, हम भगवान के हैं, हम अलग है ही नहीं भगवान के है, अब फिर हमारी चिंता हम क्यों करें। चिंता वो कुछ जो सुनने लिया, इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण होने वाले मस्त हो जाते, उन्हें कोई किसी तरह की चिंता नहीं, फिक्र नहीं होता, आते ही हर चिंतन में किसी को कुछ भी सुना अपने क्या चिंता है। हम जब भगवान के हैं तो हमारे को चिंता इस बात की, भगवान सब करते हैं, भगवान मस्ती सते हैं। संपूर्ण मात्र जितने जीव है सबके सब जीव भगवान कर से ईश्वर आयुष जीव अविनाशी सब जीव अनंत कोटि जीव है सबका भरपूर सब भगवान के, सबका पालन पोषण करते हैं, सबका पालन पोषण। अब बताए ना रुकमणी जी डब्बी गए तो सबका पालन पोषण, अब ये दिखाया है भागवत राजपंचाध्याय में भगवान गुप्त्री से करते हैं, जलाते नहीं अपने, सब देते हैं जानते है ही नहीं कैसे मिला, मिल गया भाग से मिल गया, पालन करते सब भगवान जानते नहीं, ऐसे ही मृत्यु मारते हैं तो मृत्यु सब भगवान का संबंध है, जीने में मौत में जीने में काम करने में सब में भगवान की कृपा है। इस बात से भगवान की कृपा समझने वाले दुख में प्रसन्न होते हैं। देखो बालक पांच साथ खेलते हो किसी माँ के मन में आ जा दया, तो बच्चे खेलते हैं दादी तो माँ दे दे सबको जलेबी दे दो लड्डू दे दो सब बालक खेलते हैं, बालकों को देख कर खुशी हो जाए। अब कोई मना काम तो रह गया माँ का, तो माँ पहचानती है सबको, माँ के आगे मेरे रहने दो। तो भगवान तो दया सागर है, बहुत कृपा है भगवान की, बड़ी दया है, सबका पालन पोषण माँ करती है, तो भगवान सबका पालन पोषण करते है। तो इस बात से लड्डू तो सबको दे सकती है पर थप्पड़ नहीं देती, थप्पड़ अपने स्वरों को देती है, क्यों सर क्यों कर रहे हो। इस बात से दुख देते हैं तो समझना है अपना अपने भगवान की कृपा विशेष है। महाराज जी एक तो कई लोग गाया ने सुइया लगा दुआ है, एक परिवार नियोजन की बात आजकल गांव में भी चल पड़ी है, परिवार नियोजन की गांवों में भी चल पड़ी और गाया ने सुइया लगा दुआ है। ये बात कहते है भाई बड़ी भारी पाप की बात है, गाय को सुई लगा के दौड़ा है वो दूध नहीं है खून है, गाय का खून है वो, गाय कपड़ लग जाती कपड़ दूध निकल पड़ता है तो पाप है भाई, ऐसा पाप भोगना पड़ता है। तो सुई मत लगाना कोई भी, आप दूध होगा सुई नहीं लगाना, भाई घबरा जाती है और सुई लगाना दूध निकलता है यही तो, वो दूध खराब है, खून है गाय का खून, राम राम राम राम। हिंदू और करके गाय को तकलीफ दे गाय खुशी से देवे, नारायण नारायण दो शब्द भया करते हमारे ऋषिकेश में धन याद होता है, दोनों बेड़े के साथ बेड़ेगा दोनों साधु हो गया, कभी व्याख्यान देता तो एक बोलता थोड़ी देर दूसरे दूसरे बोले बोलते कभी बोलता, दोनों दोनों साधु थे बेड़ा का जन्म हुआ तो ऐसे साधु थे। तो इस तरह से एक ही बात कहते थे भाई सुनता कम है क्या, ये कहते है कि जोर से बोलो, मेरी ताकत से बोलता हूँ। तो मशीन सुनाई देने वो बोले कितने जोर बोलते, मशीन नहीं बात सुनी देखो नहीं, मशीन रो काम है वो तो। या तो मशीन रो काम है सुनता हूँ, मशीन को सुनता हूँ, लगे हुए ना ये देखो लगे हुए, ये दो चार छह सब देखते हैं, सब बोल गया से वो सात आठ नौ नौ बोल गए हुए हैं। सुनो सुनो सुनो सुनो, गायक है, मैं बात कह रहा था, मेरा चल रहा था, बीच में कोई बात ये कहो ये कहो तो वो कह दे भाई हमारी क्या बात है, ये कह देंगे भतना आ रहा है तो मेरा बेग। सब भाई जो कहना है गाय के सुई मत लगाना, याद रखना, और भाई लोग चोटी रखो, सभी सभी भाइयों को चोटी रखनी चाहिए। देखो हमारे साथ में तो चोटी है, चोटी रखना, चोटी गांठ लगाना, चोटी गांठ लगाना, जिससे बुद्धि तेज होती है, बुद्धि का संग्रह होता है। यार चोटी के बिना पानी नहीं लगे, पानी बड़े रहना, पानी दिया जाए क्या कहे भोषण दिया जाए तो वो बड़े रंग में पानी नहीं लगता। ये चोटी का ऊपर जो पितृलोक है उससे संबंध है, साधु जो सन्यासी होते हैं वो नहीं रहते, उनको काम नहीं होता है, ऐसा संबंध होता है। इस बात से चोटी रखो, सब भाइयों को चाहिए चोटी रखो, कृपा करके मानोगे ना। देखो ये बात मानते हैं, मैंने कहा सुबह मृग लेगा स्नान करना चाहिए, कितना आदमी है, एक लेता आदमी नहीं रहते, हर एक दिन में एक के दिन तो नहीं होंगे, ये बात मानते हैं। इस बात कहना है चोटी रखना, आप चोटी इधर वैदिक पंडाल भरा हुआ है, भरा हुआ भंडाल में एक मंदिर बहुत थोड़ा रहता है, बहुत थोड़ा, मैं तो कई बार आया हूँ ना, कई बार कहूंगा। तो भाई ऐसे करे चोटी रखना, ए छोरों के चोटी रखो, ए सूर में छोरा चोटी कटा देते हैं, ए भाई है ए कहते हैं चोटी कटा दो, तो चोटी नहीं कटा, चोटी जरूर रखना, हिंदुओं का खास चिन्ह है, ए हिंदू हो गए चोटी कटाओ दे, मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया, हिंदू नहीं गया, चोटी का दे अब थोड़ा बाकी रहा है, लूंगी पहनने लगे है, लूंगी पहनेंगे वो मुसलमान आ गए है, वो भी नहीं पहनना, रात्रि में पहनते है लूंगी रात्रि में ना, कभी नहीं कोई मुसलमान फिर से इसमें लूंगी नहीं पहनना। लूंगी वो होती है धोती की तरह ही होती है, दोनों पतला जोड़ते है, गागरे की तरह है और लूंगी होती है, मैंने गाठा देख रखे पहन लेते है, लूंगी नहीं पहननी, चोटी रखनी, मुसलमान का रिवाज नहीं करने, अपने रिवाज रखो, सापा है चूसा ये रखना हिंदुओं का काम है, सापा रखते हैं हिंदू तो ये हिंदुओं का काम है, हिंदू के रिवाज अपने हिंदुओं के रिवाज रखो, ऐसे काम करो सब ठीक रहो, बहनों माताओं को चाहिए और न उड़े हुए, देखो सब और न उड़े हुए, जैसे माता बाज खुली होगी। मैं जो चित्र देखा आज का चित्र सीता जी अरे तो केस निकाला, अब ला कच भूषण भूजी सुधा शेर जी जयदा जी कहते थे रामायण में लिखा है अबला कस भूषण गहरों का कहना होगा तो गहरों का गदरा पहनेगी क्या करेगी समझ नहीं आता। रामायण में लिखा है अबला हो गए कैसों को कहना होगा कैसा को कहना तो कैसो कहना अब समझ में आया केस ऊपर रखना अठे नहीं इतना नहीं छोड़ना केस ऊपर चाहिए गहनो है गहनो है खर्चू रहे चित्र में ले चित्र में सीता जी का चित्र है इतने कौन व्यक्ति सीता उगर चाहिए तो किस गहना है पूरा वोट नोट दिखा दिखा नहीं वास्ते गहना है तय चित्र में देख चाप देख लेना चित्र आज का चित्र बनाते हैं और ना पूरे ही होते पड़ जाए बार बार उस बार बार लम्बा तो ठहर जाए बार बार दुख हुए अरे भाई लोग रह रहे बंगाली पट्टा आसाम में घोड़े रिवेद अंधारी आजादी बता रहा हिंदुओं का हमने हिंदुओं को पता होता आज कल वो चाल गई सामने सुमार पीछे सुमार कभी वो पटरा घूम खो देखने में नहीं आता रिवाज बिगड़ रही है सभी। महाराज जी ये पूछा है एक भाई ने सोमरस क्या होता है और देवता क्यों पीते क्या ये शराब है क्या सोमरस काम बोले सोमरस होता है यज्ञ में जो आहुति देने के बाद और जो रस होता है वो सोमरस होता है सोमरस का नाम है। ये क्या मदिरा है क्या ये मदिरा है क्या मतलब नहीं लोग बाग ये इसीलिए लोग शराब पी लेते हैं कि सोमरस देवता ही पीते हैं तो हम क्यों नहीं शराब पिए सोमरस तो वो है विद्या सोम समे एक हमारे देखने में आया है कि साधु को भिक्षा लेनी चाहिए भिक्षा सोमर समम सोमर से पान समान है भिक्षा मानो बड़ा यज्ञ किया जाए तब सोमरस होता है मामूली होता है इस वास्ते साधु को भिक्षा पानी चाहिए भिक्षा का अन्न सोमरस के समान है ऐसा होता है मिद्रा के समय तो बताया है सोमरस पान मिद्रा नहीं है बिल्कुल भिक्षा सोम समम पानम तस्वादार रोजीना साधु को भिक्षा लेनी चाहिए भिक्षा सोमरस के समान है तो मदिरा के समान है सोमरस अरे सोमरस तो यज्ञ क्या हो गया वो सोमरस नहीं होता इस वास्ते ये गलती की बात है मदिरा महापाप है महापाप चार पातक चार महापाप है चार ब्रह्म हत्या के समान ब्राह्मण की हत्या कर दी जाए तो मेरा पाप होता है ज्यादा जैसे मैं कई बातें सुना देते हूँ तो मेरी हत्या करने का पाप ज्यादा लगता है क्योंकि इनके द्वारा कितना को उपदेश मिलता है जैसे ब्राह्मण की हत्या कर दी जाए तो कितना पाप लगेगा बहुत बड़ा पाप होता है तो ब्रह्म हत्या के समान है मदिरा पान एक ब्रह्म हत्या एक गुरु पत्नी का मन अपनी माँ जैसे बढ़कर होती है गुरु पत्नी का मन करना माँ पाप और खाने में मदिरा और सोने सोने की रत्न की चोरी ये खराब बताया है तो सोने की रत्न की चोरी करना मदिरा पान करना गुरु पत्नी का मन करना और ब्रह्म हत्या करना चार महापातक है और पद्म पुराण में है भागवत का महात्म छह अध्यायों का उसमें आता है पंचोग्र पापा पांच उग्र पाप है तो पांच में चार तो ये हुए एक उनका संग करे दो तीन वर्ष उनका संग करे वो अगर मद्यपान नहीं भी करे तो मद्यपान का पाप पाप लगे संग करने वाले को इस वजह से पंचोग्र पापा पांच उग्र पाप है उग्र पाप गुह हत्या से बढ़कर पाप है, मजा पीना है ना वजह। इसी के से बात चली तो मैं तुम संतों से महात्मा से पूछा कि मदिरा मान का इतना पाप क्यों है, तो कहा मदिरा में दोष है को हत्या मांस का तो हत्या का पाप लगेगा, मदिरे कान भीतर जो धर्म करने के भाव होते हैं उन अंकों को भूल जाता है, जैसे बंधिता कथिता।